فالخيبر عملياتو باندي خولي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا شرنگ و شرنگ دا زیڑا كيو نازوالي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا فالخيبر عملياتو باندي خولي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا شرنگ و شرنگ دا زیڑا كيو نازوالي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا دير سپیچلي پسر لئيدا دا اسنو تر پهار دا ماریکی لوری تدرومی دا جگڑی لوری تدرومی بیا دا شپو او مخمونو دا ریخی لوری تدرومی دا جگڑی لوری تدرومی بیا دا شپو او مخمونو دا ریخی لوری تدرومی دا جگڑی لوری تدرومی خزان تختلا وطنا لورا غلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا پا الخیبر عملیاتو باندی خولی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا شرنگ و شرنگ دا زیڑا کئیو نازوالی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا د پامیر پاسی نخکاری رن زیری د بریاو لهر لوری لهر خواو د زادی کو کری راغلی خراسان تالا بالاو لهر لوری لهر خواو فدایانو پخپل سر باندې ګټلای پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا په الخیبر عملیاتو باندې خولی پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا شرنګ او شرنګ د زیڑا کيو نازوالی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا کڑی بیا مو شمل ورو غلیم گیتانن اشار دا په هر جای کی پی محشر دا دریا نا دا زمرو کور دا هر یو کلای سنگر دا په هر جای کی پی محشر دا پرانا دا سپین تورو کی بخلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا په الخیبر عملیاتو باندې خولی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا شرنگ و شرنگ د زیڑا کيو نازوالی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا په پنجو کی را گیری د بازانو وتی نشی ورنه رو خلاص دی نشی ستا د مرګ وروستی شیبې دی نور هیڅ کار پو کوی نشی ورنه رو خلاص دی نشی ژوندی نه پرېږدو مونږ هغه چې ویشتلی پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا ډیر سپیڅلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا په الخیبر عملیاتو باندې خولی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا شرنگ و شرنگ د زیڑا کيو نازوالی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا دیر سپیچلی پسر لئیدا فاروق باد سر مخو پسینو کی خخ کرم غشی هم پزړو کی خخ کرم غشی فاروق باد سر مخو پسینو کی خخ کرم غشی هم پزړو کی خخ کرم غشی پښنو سترګو کی بای ولم ور تخلو کی خخ کرم غشی هم پزړو کی خخ کرم غشی فدایانو پخپل سر باندی گٹلی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا پا الخیبر عملیاتو باندی خولی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا شرنگ و شرنگ ده زیڑ کئیو نازا ولی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا دیر سپیچلی پسر لیدا.